Minęła 15, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. W Paryżu rusza Marsz Solidarności, marsz przeciwko terroryzmowi. Za chwilę relacja naszej korespondentki. Po kilku tygodniach poszukiwań udało się odnaleźć czarną skrzynkę samolotu linii Air Asia, który wpadł do Morza Jawajskiego. Policz się z cukrzycą, ludzie biegną i wspierają diabetyków. Mieszkańcy Paryża, turyści, dziesiątki europejskich przywódców, w tym szefowa polskiego rządu Ewa Kopacz, liderzy unijnych instytucji, m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wszyscy razem w stolicy Francji oddadzą hołd zabitym przez terrorystów. Lada moment rozpocznie się marsz, który ma być znakiem sprzeciwu wobec terroryzmu. Ma wziąć w nim udział nawet milion osób. W Paryżu jest Magdalena Skajewska. Wydarzenia tego tygodnia, w których z rąk terrorystów zginęło we Francji 17 osób, wstrząsnęły całym krajem. Paryskie zgromadzenie ma być niespotykaną wcześniej manifestacją jedności, solidarności i sprzeciwu wobec terroryzmu. W stan pełnej gotowości postawiono 5,5 tysiąca funkcjonariuszy w całej stolicy, z których ponad 2 tysiące czuwa nad bezpieczeństwem podczas marszu. 150 policjantów w cywilu będzie odpowiedzialnych za ochronę wysokiej rangi uczestników manifestacji, 20 brygad do spraw zwalczania przestępczości za wykrywanie osób, które mogą stanowić zagrożenia. Mówił szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bernard Cazeneuve. Na marszu oprócz prezydenta François Hollande'a obecnych jest także około 50 przywódców innych krajów świata. Między innymi kanclerz Niemiec Angela Merkel, premierzy Wielkiej Brytanii David Cameron, Hiszpanii Mariano Rajoy czy Turcji Ahmed Davutoglu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. W Paryżu jest także obecny amerykański prokurator generalny Eric Holder, który zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą gospodarzem szczytu walki ze światowym ekstremizmem. Wiadomo, że to spotkanie odbędzie się 18 lutego w Waszyngtonie. Wcześniej, w czasie spotkania europejskich szefów spraw wewnętrznych, amerykański prokurator generalny oświadczył, że dziś wszyscy jesteśmy Francuzami. Indonezyjscy nurkowie znaleźli w Morzu Jawajskim czarną skrzynkę samolotu linii Air Asia, który rozbił się pod koniec grudnia w drodze do Singapuru. Jak na razie wiadomo, gdzie jest, ale nie udało się jej wydobyć, jak podaje indonezyjskie Ministerstwo Transportu. Utknęła bowiem pod szczątkami korpusu samolotu. Jutro nurkowie znów będą próbowali wyciągnąć ją na powierzchnię. Wcześniej z dna morza wyłowiono ogon maszyny. Części wraku odnajdywane są na głębokości od 28 do 32 metrów. Samolotem podróżowały 162 osoby. Do tej pory odnaleziono 48 ciał ofiar tej katastrofy. Biegną dla diabetyków i jak mówią, nieważny jest czas, liczy się idea. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz 10 już towarzyszy bieg Policz się z cukrzycą. Dzięki niemu diabetycy mają się przekonać o wsparciu, jakie udziela im Wielka Orkiestra, a także całe społeczeństwo. Ja osobiście to zawsze zaczynam sezon biegowy właśnie od biegu owsiaka i od tego momentu zaczynam przygotowania do kolejnych biegów. Biegnę z ręką w gipsie pierwszy raz i pomyślałam, że to nie jest ważne, tylko ważna jest ta idea, która przyświeca temu biegowi. Zazwyczaj na maratony się przebieramy, to w stroje Batmana, Supermana. Jeszcze w Polsce nie występowałyśmy w tym stroju, to dzisiaj tak po słowiańsku na ludowo biegniemy. Wcześniej trenowałam, ale teraz dla przyjemności. To bieganie jest dla nas takim sposobem też na bycie razem w rodzinie. Jeszcze mamy jedną córkę, która dzisiaj niestety nie mogła przyjść, ale też mamy dzisiaj okazję spędzić trochę czasu razem i to jest dla mnie najważniejsze. W Warszawie zarejestrowanych do biegu było 5 tysięcy osób. Podobne biegi w ramach Wielkiej Orkiestry organizowane są także w wielu innych miastach Polski. Pożegnanie ikony, legendy kina, nie żyje Anita Ekberg. Szwedzka aktorka przeszła do historii dzięki roli Sylwii w filmie Federico Felliniego Dolce Vita. Niekwestionowana gwiazda wielkiego ekranu miała 83 lata. Marcello! Spontaniczna kąpiel w fontannie di Trevi 28-letniej wówczas byłej Miss Szwecji to kultowa scena światowego kina. Anita Ekberg, uważana powszechnie za muzę Felliniego, zażartowała kiedyś, że swoją sławę włoski reżyser zawdzięczał jej obecności na ekranie. Współpraca z Federico Fellinim w kilku innych jeszcze jego filmach to był najlepszy okres w jej karierze. Dwa pobyty w Hollywood i gra u boku takich gwiazdorów jak Rock Hudson, Frank Sinatra i Dean Martin nie przyniosły jej tyle zadowolenia, co praca we Włoszech, w których osiadła na stałe w połowie lat 70. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W całym kraju nadal silny wiatr, na Pomorzu w porywach nawet do 110 km na godzinę. Na termometrach stopień powyżej zera w Suwałkach, 4 stopnie w Szczecinie. Noc, tak jak dzień, deszczowa, w wielu miejscach opady ze śniegiem, a na południu kraju opady samego śniegu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Siema, tu Jurek Owsiak. Dziś 23 wino Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A Interia gra z nami już od 3 lat. Na www.interia.pl znajdziecie relacje na żywo, wywiady, aktualny stan konta i gorącą atmosferę. Wejdź na www.interia.pl i wspieraj orkiestrę razem z nami. Liczy się każda złotówka. Interia.pl jest oficjalnym partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oj się będzie działo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kiedryński i zapraszam na siestę. Mam nadzieję, że Państwo siedzą wygodnie w domu, gdzieś przy kominkach, przykryci pledem, a w każdym razie z dala od tego wyrobu śniegopodobnego, który nam dzisiaj czy tu kapie, czy pada z nieba. Trochę ciepłej muzyki, jak zawsze w sieście mam dla Państwa, a zaczniemy od faktu, który nie jest już od paru tygodni tajemnicą, że odliczamy czas do naszego kolejnego, piątego już trójkowego Siesta Festiwalu. Który to Siesta Festiwal w tym roku w Gdańsku w kwietniu otworzy Paulo Flores? Canto de avenida é chuva de primavera, sempre é morte, sempre é vida. O samba, sempre é meu choro dolente, olhar nossa vida de frente, sempre é suor, sempre é gente. O canto do samba é nobre, o canto do samba é rico, o canto do samba é pobre, o canto do samba é rico, o canto do samba é pobre. O samba no morro, o samba no morro é fogueira, o samba que traz liberdade, o samba da nossa bandeira. O samba que traz liberdade, o samba da nossa bandeira. Apanhar se habitua, na escola da vida ele cresce, de tanto apanhar se habitua. A voz do meu samba, a voz do meu samba urbano, é a voz que me faz suportar orgulho em ser angolano. É a voz que me faz suportar orgulho em ser angolano, angolazé. O samba, samba é nossa alegria, Paulo. Samba é nossa bandeira, esperança é amor. Samba é nossa bandeira, nossa forma de cantar. O samba, samba tua maneira, mocota. Samba é nossa bandeira, nossa forma de cantar. O samba, samba é nossa alegria, samba é nossa bandeira, esperança de amor. Paulo Flores z kolegą, nawet jak państwo słyszeli. Paulo z innym kolegą powróci jeszcze dzisiaj w Sieście. Ale to za chwilę, bo a teraz uświadomiłem sobie, jak silny w tym roku na piątym naszym trójkowym Siesta Festiwalu będzie element afrykański. Ktoś powie luzofoński. Może też, ale jak wiemy, to się wcale nie wyklucza. Natomiast nie ściśle luzofoński. I jeśli przyjrzymy się temu, jak się ten nasz festiwal rozpoczyna, to możemy odnieść takie wrażenie, natomiast finał już będzie należał do zupełnie innego kulturowego kręgu. I to jest ten moment, kiedy po raz pierwszy z radością chcę państwu objawić postać z naszego tradycyjnego już wieczoru w parlamencie. To jest ostatni koncert festiwalu, tak zwana Noc Afrykańska właśnie. Żeby sobie pomóc, sięgam po naszą ósmą czarno-białą siestową płytę. Está grave chano caboque, ponciana, ponciana, ponciana, oímos está grave chano caboque. Ponciana, parceirinha, parceirinha, a mim criava o coago em a boca, a vontade vem trajar o couturo mimo. No, tak to nie będzie, żeby dziewczęta nam pojawiały się tak szybko po raz drugi na naszym Siesta Festiwalu. To oczywiście była Lura, oczywiście także z naszej ósmej siestowej płyty. I Lura powróci. Mam nadzieję, że powróci i na Siesta Festiwalu i że powróci na jakiejś naszej trasie. Ale żeby tak się mogło stać, to chyba musimy wyczekać na jakąś jej nową płytę, wszak Lura była z nami dosłownie przed chwilą. Ale ten afrykański wieczór w parlamencie tak będzie brzmiał. Nasi mengele pewa to bunya, kumbasa majombenga watimba. Lema mwa mutimbi pono bobo kawatimba. Na bodi nje yesena wedino, joka kane no pemba ningele. Utame timbi pona malaboso, na malaboso. Mala wone na bina mende taka etu mawa. Banana muta tonte awa sanende Kalawone Nasi mapula pena takijita Kalawone Nabina meneta kaetu mawa. nanande nasima pula pena takijita alaone nasime ngale pewa to punya Mombasa majombenga watimba mulema wa mutimbi pono walo Sete mi so come vola mongo mai sonni come ne bene fonda tata tutti ya tata To Charlotte Dipanda oczywiście z naszej ósmej siestowej płyty i z wieczoru, nocy właściwie afrykańskiej w parlamencie. W końcu kwietnia to jest ostatni nasz koncert na trójkowym siesta festiwalu w tym roku, Charlotte. I tak sobie przypominam, że właściwie i na festiwalu siestowym, ale płytach przede wszystkim na naszej antenie bardzo silny jest wątek kameruński. Tak właściwie to trwa już lata całe. I wspominam festiwal, na którym na przykład właśnie w Noc Afrykańską pojawił się w tymże klubie Parlament parę lat temu Blik Basi. Blik, który jest kolegą Charlotte, do tego jeszcze dzisiaj dojdziemy, jeśli będziemy mieli chwilę czasu. No i z całą pewnością pozostaje pod silnym wpływem naszego ukochanego kameruńskiego artysty, który też w końcu na siestowych trasach bawi u nas bardzo chętnie i często. Już prawie właściwie u nas zamieszkał. To, że go nie ma teraz, no jak tak człowiek patrzy za okno, to chyba mu wybaczymy, ale z całą pewnością pojawi się niebawem. To Richard Bona. Blik Basi i Richard zatem teraz w sieście, żebyśmy powspominali trochę, jak to było na naszych siestowych trasach. Miss Boga, Miss Boga, Boga, Miss tama Pamur paye langi va menchele Asole Pamur paye langi va menchele Nimeli yemi tama La nini mini mili yeme Mini mili yem le pane Mini mili yem o Yem le pan me tama Diwali yuki Memu wala Mankole kumbacho Yem le pan Kalana me Hinyo ni tenjes Ni tenje me Insan hibon bis Insan hilo yem Yusona Diwali yuki Diwali lae Yem le pan Kalana me Hinyo ni tenjes Tenje me ye Loni insan wes Insan hibon mem Insan hilo yem Odliczamy dni do naszego piątego Siesta Festiwalu i wspominamy, jak to niegdyś bywało. Blik Bassi. Kiedy to było? 2-3 lata temu? Proszę mi przypomnieć. W zeszłym roku nocą w parlamencie Fatumata, 2 lata temu Bonga, prawda? To 3 lata temu Blik Bassi i 4 lata temu oczywiście Jami. W tym roku Charlotte Dipanda z Kamerunu, przyjaciółka Blika, jak to się rzekło, i na dowód tego takie rozkoszne nagranko, to jest piosenka, którą Charlotte i Blik napisali wspólnie. Na me bałmio so ma bu bo si gaba bene nomba unyenge ma bu mende usondi sekweda baby yota miyongi po beme na me bałmio so ma bu dutu asingi se nomba unyenge ma bu baby, you tell me young and poor, baby. Baby, young and poor, baby. Young and poor, baby. Young and poor, baby. Young and poor, baby. Baby, young and poor, baby. Baby, yongi po beme na me ba umyo soma bu dutu asengi senomba unyenge mabu mende osombi sekwe dam baby yotami yongi po beme. Ostatni koncert festiwalu nocą w klubie Parlament, już tradycyjnie koncert afrykański i Charlotte Dipanda w tym roku. Te koncerty, przypominam, a tym z Państwa, którzy nigdy do Parlamentu nocą nie zajrzeli na siestę festiwalu, to mówię, że one służą takiemu niewymuszonemu, przyjaznemu pląsowi. Myśmy się nauczyli już przez te lata wreszcie wyciągać ławki z klubu i a można tam cudownie w pulsie afrykańskiej muzyki sobie po prostu potańczyć. W tym roku z Charlotte. A Państwo pytają, jak to jest, że na stronie naszego Siesta Festiwalu trójkowego, piątego, nie wszystkie są jeszcze informacje. Otóż dlatego, że ja je bardzo spokojnie cedzę Państwu tak naprawdę od miesiąca co tydzień. Jakąś nową postać objawiam. Słowem, nie wszystko jeszcze wiadomo, dlatego nie wszystko podajemy i dopiero jak w Sieście, w Trójce opowiemy sobie o tym i posłuchamy muzyki, wówczas na stronie się te informacje ukazują i bilety i tak dalej, i tak dalej. Więc tak w największym skrócie to wygląda, że ja próbuję pewnie dość nieudolnie, ale jednak jakoś stopniować napięcie. To był zatem ostatni koncert, czy też będzie ostatni? A pierwszy, przypomnę, to Paulo Flores. My w tym roku mamy trochę ambicje, nie ukrywam, żeby zaprezentować Państwu większość tych artystów po raz pierwszy w Polsce. I to przynajmniej moim zdaniem jest fajne. Ale to jest też dobry moment, żeby powspominać, jak to było, kiedy inni spośród siestowych artystów pojawiali się u nas po raz pierwszy i który to był festiwal, pierwszy czy drugi? Proszę przypomnieć, kiedy był u nas Tito Paris w Gdańsku. Tito chciałbym, żeby powrócił w tej chwili, ale ponieważ jesteśmy wszyscy jedną wielką siestową rodziną, to powróci właśnie w towarzystwie Paulo Floresza. Precisa de pouco perto de mim. Quer querer levar minha vida assim? Se vou ficar junto de mim, cadê a última dança? Oh, meu amor, oh, minha esperança. Oh, minha dor. Crediu mudo em efeito, crediu minha querida, mesmo que volta longe, volta perto, crediu. Se boca bem, tá gostar, um tá flago, um tá sal. Se boca bem, se boca bem, tá gostar, um tá flago, um tá sal. Być może dwa z najbardziej przejmujących, charyzmatycznych, męskich głosów Afryki. Tito Paris i Paulo Flores. Paulo Flores w tym roku otwiera nasz Siesta Festiwal. To będzie, o ile pamięć mnie nie zawodzi, 24 wieczór kwietnia. W Gdańsku oczywiście, jak zawsze, przez te wszystkie lata. A Tito Paris był z nami na którym drugim chyba Siesta Festiwalu. My mamy, i to już nie jest ambicja, to jest pasja, to jest miłość. My mamy takie pragnienie, żeby na każdym z naszych festiwali pojawiły się jakieś cudowne postacie z Wysp Zielonego Przylądka. Zatem były oczywiście i Tito Parisz, i Sara Tavares, i Mayra Andrade, i Lura właśnie, która dzisiaj się tak wymknęła nam do siesty trochę tylnymi drzwiami, i Nancy Vieira. Nie inaczej będzie w tym roku. Po raz pierwszy w Polsce chcielibyśmy Państwu pokazać Neuzę. Oczywiście warto, żeby Państwo też jej posłuchali, ale mówię pokazać, bo patrzenie na Neuzę nie jest jakoś bardzo przykrym zajęciem. Neuza na Siesta Festiwalu 25 kwietnia. Neuza w Sieście od wielu miesięcy lubi tak sobie pobrykać. Chciałem, żeby Państwo też usłyszeli, że oprócz tych skocznych i zabawnych Funanan czy Kola Deir. Ona śpiewa też bardzo pięknie i czule tradycyjne morne. Neuza zatem. A skoro morny i skoro tak zanurzyliśmy się troszeczkę w luzofonii, to może kropelka fado do tego, jeśli państwo pozwolą. Helder Mutinia. Se haveria volta a dar, perguntei-te se sabias se haveria volta a dar, para voltar aos nossos dias, para voltares a ficar, para voltar aos nossos dias, para voltares a ficar. Tu disseste que não querias dar respostas sem saber. Tu disseste que não querias dar respostas sem saber, mas que para já partias e o melhor era esquecer. Mas que para já partias e o melhor era esquecer. Mas teimoso coração não quis dar-te por esquecida, e ele vai batendo em vão, sem saber que andas perdida, e ele vai batendo em vão, sem saber que andas perdida. Já lhe disse a verdade, para ele desistir, mas quem vive na saudade quase nunca quer ouvir. Mas quem vive na saudade quase nunca quer ouvir. E agora eu já lhe minto, talvez para me enganar. E agora eu já lhe minto, talvez para me enganar. Talvez porque ainda sinto que nós temos volta a dar. Jak ja lubię takie zaskakujące zwroty akcji, że Fado Muraria to skoczne i pełne energii nagle staje się Fado Menor i potem wraca do Murarii raz jeszcze. To Helder Mutinio, słynny brat Mutinio, właściwie nie wiadomo kto tutaj jest czyim bratem, każdy z nich jest wspaniały. Mówię o tym, że nie wiadomo jak ich ustawiać na podium. Kto tutaj jest najcenniejszym głosem, to prawdopodobnie jednak słynny Carlos Manuel, czyli Camané Mutinio. Obok niego jest jeszcze przecież Pedro, a Helder, jak słychać, brzmi wspaniale, ale przede wszystkim jest wydawcą, jest kompozytorem, tekściarzem, czego z kolei nie robią jego bracia. Oni po prostu fantastycznie się uzupełniają. Pedro Mutinio, jak państwo być może pamiętają, był naszym gościem na Siesta Festiwalu pierwszym i to były pierwsze nasze wspólne noce fado, wtedy jeszcze na barce. Bardzo to wspominam z wdzięcznością. Cudowne to były wieczory. Pedro Mutinio też zasłynął kapitalnym duetem Alfama z Mairo Andrade i to była taka jedna z naszych ukochanych siestowych pieśni przez lata całe. Niech zatem Mayra powróci teraz w sieście, tym bardziej, że Mayra pojawi się także na naszej siestowej trasie. Siesta w drodze, to będzie już w marcu, to będzie takie przygotowanie do kwietniowego festiwalu. Proszę się rozglądać, w jakich miastach będziemy z piękną Mayrą. Muzyka. Quadrado, cada por si teoria, coração tem de se lado, cada por si mania, claro, dondo vira quadrado, cada por si teoria, coração tem de se lado, te manel vira mambia, te lobo vira chivio, te flano tá fazendo magia. Tá por grogo, tá vira vinho, mentira com de cada dia, verdade que só tá contado, nos tudo vira só fingido, o converso de demagogia. Vida vira simplesmente, conselho vira catovido, tudo é algo na bala e frado, é realidade de hoje em dia. Maioria só tudo contente. Com a vontade na democracia, Flávio, flaca, tem cimento e ouro, de posição e morre canada. Inglês, Ben, Thomas e John, São Francisco vira massacre, Creuja, Rostun e John, da Rio, segundo padre, mas já esquecer o pé pelo para buscar o Diogo com, ressuscitar o Craveiro logo. Tá com cheiro e nasce a gome. Ali bem tempo de estar no nacho. Da vir acima, juiz de menino. Quem te junta, grita baixo. Cabeça que já perdetinho. Cabeça que já perdetinho. E cabeça que já perdetinho. Cabeça que já perdetinho. Cabeça que já perdetinho. E cabeça que já perdetinho. Andrade na żywo w Paryżu 5 lat temu z takim, proszę przyznać, bardzo nieśmiałym zespołem i nielicznym, i cichutkim. I to Majra grała na tych metalowych łyżeczkach. Natomiast teraz, jak sobie myślę o tym, jak inaczej brzmi jej zespół big beatowy, no to już też się cieszę na te szalone noce w rozmaitych miastach, w których będziemy, gdzie ona porwie Państwa z całą pewnością do tańca. Majra Andrade to jest trasa przygotowująca nasz kwietniowy Siesta Festival. Majra będzie z nami w marcu. I wierzę, że choć tak delikatnie, to jednak jakoś rozgarnęła te zimowe, mroczne chmury nad Państwa głowami. I pójdźmy tym tropem jeszcze moment muzyki plażowej. To jest Bojże Mendes. Sans vice, il y a divin, vigna critique. Au son du longe, ta vzen sonia, ta navigue, ma beau douceur. Des chambéjans, au sans vice, il y a divin, vigna critique. Au son du longe, ta vzen sonia, ta navigue, ma beau douceur. Espaço, guarda a bobeia. Tá protegido com cremas de